परमात्मा सत्य परिपूर्ण है, स्वाभाविक। संसार है अस्वाभाविक, संसार है स्वाभाविक परिपूर्ण समाज। सत्य है स्वाभाविक, कोई किसी कारण से नहीं, सत्य स्वाभाविक। और संसार है कृत्रिम, है बना हुआ है, बनावटी है, ये भी है। परंतु ये हरदम जा रहा है अभाव में, संसार तो अभाव में जा रहा है। परमात्मा तत्व है वो भाव में भाव है, जो जो है। इस बार की गीता ने कहा, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। असत का भाव विद्यमान नहीं है, तो सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सत है वो, सत ही सत है वो है मौजूद सब में, वो वर्तमान में है। वो वर्तमान में नहीं है, वो हरदम ही बदला बदलता है। हरदम ये संसार मात्र है, हरदम बदलता है, हरदम ही, सिवाय बदलने के कुछ नहीं है। वो एक रूप से रहता ही नहीं, हरदम बदलता है, तो बदलता है, बदलता हरदम बदला है उसका नाम संसार। वो कभी नहीं बदले है, जो का तो रहे उसका नाम संसार, परमात्मा। तो परमात्मा है जो के तुम वेद विराजमान है सदा, चाहे सब उसको प्राप्त कर दो, सबके लिए बड़े सुलभ है। सदा मौजूद है, सभा नित्य निरंतर परिपूर्ण है रूप से, है रूप से। और संसार नहीं रूप से है। इन दोनों में अपने बात प्राय कर लोगों में संसार है ये बात जैसी हुई है। और परमात्मा को मानते हैं वो दिदाई से मानते हैं, और नहीं मानने वाले कहते हैं नहीं है ही नहीं, नहीं तो मानते हैं। परंतु परमात्मा की जैसे वास्तव में स्वाभाविक स्थिति है, वैसे मानने वाले कम है। तो अपने लोगों को ये मानना चाहिए, स्वाभाविक तो परमात्मा ही है। संसार बदलता है, संसार बदलता है, इसका अपना अनुभव है। आप हम सब जानते हैं कि हम जन्मे तुम कैसे थे, बालकपन में कैसे थे, अब कैसे हैं, और है जो बदल रहा है। इतना सूक्ष्मता बदलना है, केवल बदलना ही बदलना है। जैसे पंखा घूमता है तो बदलने हुए यही एक चक्कर दिख रहा है, वह बदलना दिखता नहीं है। इसलिए से इसका इसे तेजी से बदलता है, तो बदलता दिखता नहीं है। परंतु कुछ दिनों के बाद दिखे तो दिखता है, बदलता है हरदम, प्रति क्षण बदलता ही है, सिवाय बदलने के कुछ है ही नहीं। बदलने के सिवाय कुछ है ही नहीं, केवल बदलना ही है। ऐसे हाथ को देखो तो आप दो बार नहीं देख सकते, आप देखते इतने बदल गया वो बेबस, इतना सूक्ष्म तो बदलता है। वो बदलता हुआ जो है दिखता है, उसमें है में है अपना परमात्मा का है। तो परमात्मा है ऐसा मान रहे, पहले मान लें। इसको अलोक गीता ने कहा था, अलोक लोकेशन द्विधा निष्ठा, कर्म योग और ज्ञान योग, ये दो निष्ठा है लौकिक, और परमात्मा निष्ठा है अलौकिक। लौकिक क्या है, ये जो सब जितने आदमी दिखते हैं, जितने प्राणी दिखते हैं, जितने शरीर दिखते हैं, ये दो चीज है, एक शरीर ही है, एक शरीर है, एक शरीर एक शरीर ही है, शरीर शरीर वाला, एक शरीर एक शरीर वाला, दो चीज है। दो में शरीर तो हरम बदलने वाला है और शरीर ही जर है वो ही हिरने वाला है। इस दो को लेकर चलिए गीता जी, गीता जी का आरम्भ इसी को लेकर हुआ है। इस बार गीता जी की विशेष महिमा है, दूसरे शास्त्रों की महिमा है, वो शास्त्र है ऐसा मान लो पहले, फिर उसमें वर्णन होगा। वो इदंता से वर्णन होता है, इदंता से, और ये अहम है, मैं हूँ, तो मैं हूँ लोग शुरू हुई, मैं और हूँ, वो हूँ अक्षर है, वो बदलता नहीं है, मैं है वो बदलता रहता है, हूँ बदलता नहीं है, इन दोनों को एक माना है, इसको कहते हैं मैं हूँ। शरीर और शरीर ही दोनों मिलकर के मैं हूँ, मैं करके शरीर है, हूँ करके परमात्मा तत्व है, वो चेतन है, हूँ है वो है का अंश है, संसार में जो है परमात्मा है वो हूँ है, मैं कहता हूँ है, हम जो कहते तो है, तो है रूप परमात्मा परिपूर्ण है, संसार में जो है अपना जीता है वो है अपना है परमात्मा का। जैसे मंद अंधकार में पड़ी हुई रस्सी सांप रूप से दिखती है, रस्सी पड़ी है दिखती है सांप रूप से, तो सांप रूप से दिखती है, परंतु दिखने में जो सत्ता है वो सांप की नहीं है, वो रस्सी की है, वो रस्सी ही सांप रूप से दिखती है, रस्सी ही सांप रूप से दिखती है। इस तरह से परमात्मा ही संसार रूप से दिखता है, संसार रूप से है नहीं, रस्सी सांप नहीं है, वह रस्सी खुद ही सांप रूप से दिखती है। ऐसे सच्चा जो परमात्मा है वो है, संसार के रूप से दिखता है, संसार तो है वो बदलता है, वो रहता नहीं है, रहता है परमात्मा, परमात्मा वो संसार से दिखता है। जानकार आदमी संसार को नहीं गए, परमात्मा को ही जानते हैं, परमात्मा को ही देखते हैं। दूसरा दृष्टांत जैसे बाजरी का खेत हो, उस बाजरी गोड़े गोड़े तक आई हुई है, बड़ी ऊंची ऊंची आई हुई है, तो बाजरी जानने वालों को तो बाजरी का खेत बाजरी है, ये नहीं जानने वालों को घास दिखता, घास घास खड़ा है, घास भरा है, जानने वाले कहते घास नहीं है ये बाजरी है, परंतु बाजरी का दाना एक नहीं दिखता, बाजरी का दाना एक भी नहीं दिखता, ये घास रूप से फिर दिखता है, घास रूप से दिखता हुआ भी घास नहीं है, वो बाजरी है। कोई किसी के गाय खा जाए तो हमारी बाजरी खा गई, और बाजरी का एक दाना भी नहीं खाया, गाय ने बाजरी का एक दाना भी नहीं खाया, पर दाना रूप से नहीं है वो, घास रूप से खरी वो बाजरी है, अंत में से बाजरी आवेगी, सिट्टा निकला, बड़ा बड़ा सिट्टा हुआ, सिट्टा के भीतर में बाजरी बन जाएगी, सुगड़े पर बाजरी हो जाएगी सीधी, तो वो भी बाजरी है, पर बाजरी रूप से नहीं दिखती, घास रूप से दिखती है। इस तरह ये संसार संसार रूप से दिखता है, अब संसार है नहीं, है बाजरी, है परमात्मा, वो संसार रूप से दिखता है। उस समय परमात्मा अपने स्वरूप में नहीं दिखता, बाजरी के खेत में बाजरी नहीं दिखती, दिखता है घास, परंतु घास नहीं है वो बाजरी है। गाय खाई गई तो हमारी बाजरी खा गई, बाली ने एक दाना भी नहीं खाया, गाय ने एक दाना भी बाली का नहीं खाया, पर हमारी बाली खा गई तो तत्व क्या नहीं रहा। तो वास्तव में दाना बाजी का है, बाजी है वो, नहीं खाओ तो जल्दी हो जाती, खाएगी जितनी बाजी में फंसी देरी लगेगी तत्व होने में। तो इस तरह से ये सब दिखता परमात्मा है, पर दिखता संसार, बाजी दिखती नहीं, घास दिखता घास, इसे संसार दिखता है संसार। ईश्वर परमात्मा है कहते तो परमात्मा कैसे माने, ये तो सीधी बाजी दिखती है, अरे बाजी है ये नहीं दिखने में घास दिख रहा है। जानकार को बाजी दिखती है, जानकार कहता है तुम्हारी बाजी बहुत अच्छी, बाजी से खेत भरा है, अभी बाजी बहुत अच्छी है, बाजी खेत में भरी हुई बाजी, दाना एक भी नहीं है, एक भी दाना नहीं है, ढूंढे तो मिलेगा नहीं, दाना मिलेगा नहीं, सब उग गए बह गया। तो इस संसार ये उगा हुआ है किस जगह, परमात्मा की जगह, वो घास बाजी की जगह ही घास उगा है, बाजी उगा, ऐसे परमात्मा की जगह ही संसार है। उनको बाहर परमात्मा नहीं, परमात्मा बाजी दिख दी, परमात्मा है अनेक रूप से है, भगवान है। इस वजह से लोग कहते हैं अनेक रूप रूप आए विष्णुवे पर विष्णुवे, अनेक रूप से भगवान है, पशु पक्षी कसी भी मनुष्य कसी कुछ सब दिखता वासुदेव सर्वरूप परमात्मा है, परंतु परमात्मा स्वरूप से एक गणा दीदा दिखते ही नहीं, सब घास रूप से दिखता है, घास रूप से दिखता हुआ है बाजी, अंत में दाना बाजी का पहला ही पहला बोने में बाजी बोई गई थी और अंत में सीता कूट कर यही गए, अंत में बाजी निकल रही है, पर बीच में बाजी दिखती नहीं। ऐसे संसार है, सो पहले परमात्मा है और अंत में सब लीन होने पर परमात्मा रहेंगे, फिर संसार नहीं रहेगा परमात्मा रहेगा, परंतु बीच में परमात्मा नहीं दिखते, बाजी के खेत में जानकार को बाजी दिखती है, अनजान आदमी को बाजी नहीं दिखती, घास दिखता है, ऐसे घास तो सब दिखता है, घास तो सब दिखता है, बाजी जानकार आदमी दिखती है, अनजान को बाजी नहीं दिखती, अनजान को घास दिखता है, घास तो सबको दिखता है। इस तरह से संसार सबको संसार दिखता है, परमात्मा तो जानने वाला हो उनको दिखता है परमात्मा है, ये परमात्मा ही है। इस वास्ते परमात्मा अनेक वेश है, इसको पहचानो। मैंने पुस्तकों पढ़ा है, इसमें एक सज्जन को लिखा है महात्मा ने कि तुम पहचान लिया करो परमात्मा है, तुम पहचान लिया करो, अनेक रूप से वही आते हैं, अनेक रूप से मनुष्य रूप से विष्णु रूप से पशु रूप से पशु रूप से वही परमात्मा ही आते हैं, तुम पहचान लिया करो, याद लिया करो परमात्मा है, परमात्मा है, ऐसे जान लिया करो, तुम याद रखो कम से कम के परमात्मा आते हैं अनेक रूप से, गाय रूप से आ जाएगा, बकरी रूप से आ जाएगा, भेड़ रूप से आ जाएगा, भैंस रूप से आ जाएगा, कभी बछड़े रूप से आ जाए, कभी वृक्ष रूप से आ जाएगा, पत्थर रूप से आ जाएगा, कभी मनुष्य रूप से आ जाए, एक ओम बहुश्याम, क्योंकि सबसे पहले परमात्मा थे और एक ही परमात्मा अनेक रूप से हुए हैं, और श्रुति शेष संज्ञा और बाकी अंत में शेष बाकी भगवान ही रहेंगे। अमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सद सद परम पश्चादहम एतत् यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भागवत श्लोक है, चतुर्थ श्लोक भागवत है, उसका पहला श्लोक है। चार श्लोकों भगवत चार श्लोकों में विस्तार है सब भागवत। तो पहला आम ये वासम है अग्नि अग्नि आम ये वासम सबसे पहले मैं ही था येगी और पीछे शेष मैं ही रहूंगा और बीच में वो हूं वही जैसे पहले बाजरी है और अंत में बाजरी रहेगी बीच में बाजरी दिखती नहीं परंतु बाजरी ही है। बाजरी किस रूप से है घास रूप से है घास रूप से दिखती है वह बाजरी पर जानकार से छिप नहीं सकती जानकार को दिखती बाजरी है खेती करने वाले तो अच्छी बाजरी अच्छी तुम्हारे खेत बाजरी अच्छी बाजरी अच्छी है कहते हैं दाना एक नहीं है एक दाना बाजरी का है नहीं कभी बाजरी मिली अच्छी तुम्हारी अच्छी बाजरी है इसलिए संसार है ये परमात्मा स्वरूप है परंतु परमात्मा का स्वरूप अभी बाजरी जैसे घास बन गई ऐसे परमात्मा संसार बन गए। संत लिखते हैं तुम प्रचार नहीं करो नहीं तो पहले मान लो है परमात्मा है तुम वासुदेव सर्वमति सहमत वासुदुर्लभ सब परमात्मा ही है तो मनुष्य कहां से आया बाजरी है तो घास कहां से आया अरे बाजरी घास बड़ा है परमात्मा ही संसार बड़ा है परमात्मा स्वयं ही संसार बना है। अब संसार उसे देखता है परंतु यहां रहेगा एक परमात्मा ही ये रहेगा नहीं ये नहीं रहेगा रहेगी बाजरी बाजरी क्योंकि पहली बाजरी ही दाढ़ी थी भाई दाढ़ी अंत में आएगा बीच में ही आया संसार जैसे बर्फ है वो जल ही बर्फ बड़ा है बर्फ है वो नई चीज नहीं आई है प्यास लगी छोरा कहता है पिता लाओ जरा शेष कहते पता दिया शेष दिया पास अच्छा जैसे है उसको तोड़ करके लाल उछल पर लग गया जल हो गया जल हो गया जल जाएगा कहते करते बर्फ गई बर्फ है ही नहीं पानी के कोरे पानी है पूरा पानी जो बड़ा हुआ इस तरह से केवल परमात्मा ही बने हुए हैं। साधुओं को चाहिए कि पहचान ले भगवान है ये भगवान है ये भगवान है भगवान है पहचानते पहचानते याद करते करते वासुदेव सर्वम हो जाएगा सब परमात्मा है वासुदेव सर्वमति सब आत्मा सुरलभ ये सब मैं सच्चिदानंद है परमात्मा है वो एक ही परिपूर्ण हो रहा है सच्चिदानंद परमात्मा ही परमात्मा है वो एक ही है अनेक रूप से दिख रहा है जड़ ही बर्फ रूप से दिख रहा है जड़ ही खुदी वो अनेक रूप दिखता है अनेक रूप दिखता हो है एक ही है सात्विका भाव राजस्त्री बताइए सात्विक राजस्व तमस भाव होते हैं भगवान कहते हैं मेरे से ही होते हैं न तो हम तेसु ते मई मेरे में नहीं मैं मेरे में नहीं ऐसे संसार में परमात्मा नहीं परमात्मा में संसार नहीं परंतु मेरे से ही उत्पन्न हुआ है तो स्वरूप मेरा ही उठता हुआ बाजी में बाजी नहीं दिखती घास दिखता है जो नहीं देने पर वो दिखता है वो जो नहीं बर्फ रूप से दिखता है इस संसार परमात्मा का स्वरूप से होते हुए संसार रूप से दिखता है इस वास्तु पहचान दिया गुरु भगवान है अनेक रूप है और भगवान ऐसे बने हैं तो ठीक संसारी बन गए संसारी ऐसे ही बन गए बाजरी उस वर्ष बन गई बाजरी बाजरी घास बन गई और जल ही बर्फ बन गया जल ही खुदी जल ही बर्फ बन गया बर्फ अलग आई आई नहीं कहीं से वो जल ही बर्फ बन गया, बर्फ रूप से दिखने लग गया, बर्फ रूप दिखते हुए भी है जल का जाहिर। पेट से चार पांच शेर बाज बंधक को लेकर हाथ पर हथेड़ी में पांच शेर जल देख सकते पाव भर भी थोड़ा भाई मुश्किल शेर भर ले शेर भर। इसलिए संसार है, संसार बना हुआ है साक्षात परमात्मा वासुदेव सर्वमति से महात्मा, वो महात्मा है। तो महात्मा की नकल करना हो तो मान लो कि बर्फ है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, जल में एक बर्फ ही बर्फ है, वही बर्फ जल ही बर्फ बना है, परमात्मा ही संसार बना है, परमात्मा ही संसार बना है, संसार रूप से परमात्मा ही प्रकट हुए हैं, इस रूप है। ये मिटेंगे नहीं, इस रूप में रहेंगे, मिटेंगे तो नहीं पर बदलते रहेंगे, बदलते बिना रहेंगे रहेगा ही नहीं। अरे परमात्मा बदलते है ही नहीं, और ये बदलना बिना रहता ही नहीं, प्रत्येक क्षण बदलता है, बदलता दिखता, बदलता तो दिखता है, बदलता हुआ नहीं दिखता है, फिर बदला हुआ दिखता है। बालक थे जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए, और रूप से दिखता है, पकड़ में नहीं आता है, और रूप से होता है, बनता है। इतना संसार है, परमात्मा स्वरूप दिखता है, दिखता है परमात्मा स्वरूप साक्षात स्वयं परमात्मा है, दिखता है संसार रूप से। बाजी घासु नदी जल ही भरपूर दिखता है, परमात्मा ही संसार रूप दिखता है, एक परमात्मा अनेक रूप दिखता नहीं, एक ही परमात्मा बने हुए अनेक रूप से है, एक ही जल अनेक रूप दिखता है, बाजी खेत रूप नदी। ऐसे संसार परमात्मा है वो परमात्मा ही, इस बात से देखते हो परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, देखते देखते फिर देखते लग जाएगा। जैसे विषाक्षर होते हैं हम जानते नहीं, न जानते हो भी मास्टर के अनुसार मानते हैं कि अक्षर है, अक्षर है, विषाक्षर होते हैं, फिर अक्षर देखने लग जाते हैं, फिर उसको पहचान नहीं पड़ता। पहले क ख ग घ ग पांच अक्षर दिए, क ख ग घ ख ख पहचानेगा, अचानक से आगे बोल रहा है तो उसको क ख ग घ ग है, तो धना धन लिख देता है, लेख लिख देता है, सोचते ही नहीं आप साफ, तो अक्षर वे ही है। पहले याद नहीं थे तब याद करते थे, अब याद करना नहीं पड़ता, सुते याद आते अक्षर मात्रा आप साफ लगती जाती है, अब साफ इस तरह से परमात्मा देखने पर स्वयं परमात्मा दिखेगा, गरीब पर भूख से दिखेगा, बाजी कारू बगीचा आम का बगीचा विकसित है, आम नहीं जीते, इस तरह से संसार दिखता है। तो स्वाभाविक नहीं है संसार, स्वाभाविक बर्फ नहीं है, स्वाभाविक बाजी नहीं है, स्वाभाविक आम का भीड़ नहीं है, अस्वाभाविक है, और बाजी स्वाभाविक है, जल स्वाभाविक है, आम का बगीचा स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है। तो आम की जगह आम है वो स्वाभाविक है, बगीचा वो स्वाभाविक नहीं है, परमात्मा स्वरूप स्वाभाविक है, संसार स्वाभाविक नहीं, दीता स्वाभाविक संसार, संसार नहीं स्वाभाविक है, जो तो परमात्मा है, क्यों वो तो रहेंगे ही, वो तो बिगड़ेंगे नहीं, कोई नहीं अगर परमात्मा रहेंगे, रहेगा ही परमात्मा है। तो परमात्मा स्वाभाविक है, संसार अस्वाभाविक है। पर देखने में संसार स्वाभाविक दिखता है, परमात्मा अस्वाभाविक दिखते हैं, दिखते ही नहीं। खेत में बारिश देखने वाले को बारिश दिखती है, उसको घास घास दिखता है। बर्फ देखने बर्फ बर्फ दिखता दिखता ही नहीं। आम का बगीचा में आम आम भी नहीं थे, रूखा दिखता है। इसलिए परमात्मा दिखते हैं, पहचानने वाले परमात्मा दिखते हैं। वासुदेव सर्वमित्र महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। सब बन जाओ उसी परमात्मा, एक परमात्मा एक, अनेक रूप से हम परमात्मा ही आए हैं, कोई युद्ध है ही नहीं। जानने वाली दृष्टि में ऐसा है। वो बताए थे ना खेत में महात्मा चलते चलते आए, तो पिता को बैठ गए खेत वाला सुंदर जमीन है, बतिया सोने वाला यही है, लाठी मारी उसके। देखा बाबा जी महाराज भूल हो गए, हाँ भूल जाओगे, तने मेरी तो मटन मारी, तन तो चोर के मारी, चोर के मारी, आपको नहीं मारी, लगी हो परमात्मा के। इस संसार के आप काम करते हो, होता है परमात्मा के साथ, परमात्मा के साथ होता है। इस वास्ते भगवान के भक्त होते हैं, सब बड़े प्रेम का आदर का बर्ताव करते हैं, हित का बर्ताव करते हैं, सेवा का बर्ताव। तो अस्वाभाविक है संसार, अस्वाभाविक दिखता है स्वाभाविक है, अस्वाभाविक परमात्मा अस्वाभाविक दिखता है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक विद्यमान है, पर स्वाभाविक नहीं देखते, अस्वाभाविक में स्वाभाविक देखते, ये बहम है। तो जानकार को भावना करनी चाहिए परमात्मा है, अनेक रूप से आए हैं, ये बहुत बढ़िया उपासना है परमात्मा, अनेक रूप परमात्मा। नारायण नारायण नारायण नारायण, अनेक रूप रूप आया विष्णु प्रवेश, अनेक रूप रूप आया विष्णु प्रवेश। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2055 30 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।